Ty to dawaj na ślepą z nami. Jaki, no a idziesz na ślepą? No za chwilę. No to dawaj tu szybko. No już, już. Przez tą wodę, bo jak nie to ją zbiera. Wjebała do ogródka. Nie chciałam. Ty jak mi dupa tam chyba jest. Dobra, idziemy. Nie ma tam pokrycia. Oj dobra, chuj, jak się nie ma tego. Cuda tam. Ah,